Ayaw mo nang masaktan, ayaw mo nang mabigo kung mauulit lang naman. Ayaw mo na. Di ka makatulog sa kaisip kong anong ginawa mong mali. Buti pa kaya huwag nang magtiwala muli. Ngunit sino ang mamahal sa'yo? Sino iibig sa'yo? Sino ang kakapiling mo? Sino ang mamahal sa'yo? Magkaibigan, sintagal na rin ang aking nararamdaman para sa'yo. Di kaya nasayang ang mga luha mong dahil lamang sa kanya. Napapansin.